En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er et historisk løft. Den største investering i dansk forsvar siden 2. verdenskrig. Regeringen vil styrke det danske forsvar med 143 milliarder kroner over 10 år. Forsvaret skal reorienteres. Der skal være større vægt på rigsfællesskabet og vores nærområde. Sagt med andre ord, fjenden er Putins Rusland, og der skal pumpes milliarder i det danske forsvar for at holde ham tilbage i Østersøen og i Arktis. Men min gæst i dag advarer, vi kommer til at bruge kræfterne et helt andet sted. Velkommen i Pilestræde. Kan du ikke lige præsentere dig selv for lytterne? Jeg hedder Peter Viggo Jacobsen, jeg er lektor ved Forsvarsakademiet. Og Peter, ud over de mange milliarder, som regeringen vil bruge, så er det et svært udspil at tale om, for vi ved jo ikke, hvad det går ud på. Det går ud på, at man nu har afsat en ramme, der gælder 10 år, hvor man siger, at man vil bruge en pokkers masse penge. Og det har man jo gjort på den måde, fordi så kan man sige ned til NATO til Vilnius-topmødet, og statsministeren kan også sige til Biden, når hun mødes med om 5. juni, at nu har vi en plan for at nå 2%. Det er det, det handler om. Og så finder man ud af efter sommerferien, hvad man så skal bruge pengene til. Mm-hmm. Og det er måske et dumt spørgsmål, men hvorfor er de ting vigtige? Altså, hvorfor er det vigtigt, at Mette Frederiksen kan signalere det? Hvorfor er det vigtigt i Vilnius, når vi skal til NATO-topmøde? Det er fordi, at Danmark har en ambition om at være såkaldt kerneland i NATO. Og hvis man er et kerneland i en eller anden klub, så må det jo som minimum betyde, at man betaler medlemskontingentet. Og det gør Danmark ikke. Medlemskontingentet har siden 2014 været 2% af BNP på forsvarsbudgettet. Det har Danmark ikke levet op til. Det burde vi i teorien have levet op til i 2024. Og nu har vi så en situation, hvor der, som politikerne siger hele tiden, der er krig i Europa. Og derfor har vi så, grundet den her meget svære situation, besluttet os for at udskyde det med at bruge de 20% først til 2033 og derefter 2030. Det fik de andre allierede til at ryste på hovedet, så det var ved at falde af. Mm-hmm. Og derfor er Danmark jo nødt til at prøve at komme op med en konstruktion, som demonstrerer, at vi også har tænkt os at bruge 2%, for ellers kan man jo ikke rigtig kalde sig kernemedlem i alliancen. Vi har tænkt os, siger du, at bruge 2%. Tror du reelt, at vi kommer til at bruge 2%? Tror du reelt på, at de her 143 milliarder er på vej til forsvaret? Nej, det tror jeg ikke. Altså de penge, som vi blev lovet i forbindelse med indeværende forlig, de endte jo med ikke at komme, fordi så var det svært at købe materiel, og så var der masser af andre grunde. Og jeg tror, at når der på et tidspunkt ude i, om et par år foreligger en ny situation, som man plejer at sige som politiker. Der er ikke længere er krig i Europa. Rusland står tilbage, militært svækket, og Tyskland beslutter ikke at bruge 2%, så vil Danmark også gøre det. Mm-hmm. Og det er måske også en af grundene til, at vi kan se, at man igen har valgt en metode, hvor der kommer meget få penge i starten, og rigtig mange penge til sidst. Fordi det kan man jo så nå at lave om på, hvis situationen skulle blive bedre, end den er lige nu. Vi kan jo ikke bare bruge alle penge på én gang. Vi står over for en kæmpe stor udfordring med, at dansk forsvar nu får tilført meget, meget, meget store milliarder beløb, som vi skal være sikre på, at vi kan bruge. Og derudover, så har vi jo set et forsvar, der gennem de seneste mange år desværre har været slidt ned. Regeringen kalder selv forsvarsudspillet for historisk. Ja, men det siger de hver gang. Og det er jo også rigtigt, fordi alt er jo historisk. Ja. Så det er sådan en af de der formuleringer, man altid kan bruge, men som er indholdsløse. Ja, og måske sidder nogle af lytterne og tænker, det er jeg egentlig glad for, det Peter Viggo siger. Altså, det er faktisk godt, at der ikke kommer de 143 milliarder kroner, for det er godt nok mange ekstra penge at sende til forsvaret. Jamen, det er det da også. Men igen, det kommer jo an på, hvordan man læser sikkerhedssituationen, og hvilke opgaver det er, man gerne vil have, forsvaret skal løse. Mm-hmm. Og det er jo igen det her, ligesom man nok måske bedre kan identificere sig med, eller genkende til på hospitalerne. Der er en hel masse opgaver, der skal løses. men der er ikke ressourcer nok til at løse dem, og så får man sådan nogle sager, som vi lige har oplevet over med kræftbehandlingen over på Midtjylland. Og det er lidt den situation, at forsvaret også står i. Vi har lovet NATO, at vi vil løse en hel masse opgaver. Mm-hmm. Derfor så skal vi have noget materiel og noget personel, der kan løse de her opgaver. Mm. Men man er ikke villig til at bruge pengene, og derfor skubber man hele tiden regningen foran sig. Og det er jo godt købmandskab, fordi hvis vi ender i en situation, hvor vi ikke behøver at bruge så mange penge på vores brandforsikring, ja, så er det da bedre at bruge pengene på noget andet. Mm. Men det er altså den her balancegang, som politikerne skal prøve at finde, hvor de på den ene side skal lade som om, de har tænkt sig at bruge pengene, men på den anden side håber, at det aldrig bliver nødvendigt. Det er ligesom om, der er to poser penge. Der er den pose penge, som Troelsund Poulsen fandt, da han lavede kasseeftersynet i maj måned. Der kom han frem til, at der mangler ca. 38 milliarder kroner, bare for at få forsvaret op på sådan et nogenlunde funktionelt niveau. Alt det nedslidte materiel, der mangler personale, kasernerne ligner lort osv. Det vil koste 38 milliarder kroner. Det er det ene beløb. Så er der det andet gigantiske beløb, der er de 143 milliarder kroner. Og det er, kan jeg forstå på dig, det er simpelthen for at komme op på det, NATO vil have til at bruge de 2%. Er det rigtigt? Jamen, det er præcis det handler om der. Det handler det jo om at få lidt større kapaciteter, så man kan løse de opgaver, der skal løses. For hvis vi kigger ind i en fremtid med en mere usikker verden, og hvor større grad af konkurrence imellem stormagterne, USA, mm-hmm. Rusland og Kina. Vi kigger også ind i et område op ved Arktis, hvor isen smelter, og hvor Danmark har lagt billet ind på et enormt territorium. Og hvis man skal håndhæve suverænitet der, så skal man bruge mere udstyr. Vi skal have luftværn, fordi vi kan se, at det, at man får angreb på sine byer, ja. Det er et problem i Ukraine. Så der er nogle ting, vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Og alle de ting, vi skal kunne, det lyder jo, altså jeg sad og prøvede at lave regning ind i hovedet, mens du fortalte om det, det lyder jo ekstremt dyrt. Nu ved jeg godt, du ikke forventer, at pengene kommer, men hvis de kommer, de 143 milliarder kroner, kan vi så gøre alle de ting, du sidder og siger, vi har brug for? Det vil vi i hvert fald kunne et stykke hen ad vejen, men jeg tror også, vi kommer til at erkende, at vi er nødt til at, hvad han har sagt, gå derhen og lægge tyngde der, hvor problemerne opstår. Fordi vi kan jo ikke forudsige fremtiden. Så det handler om, når man skal designe et forsvar, det er, at man skal have nogle kapaciteter, noget udstyr og noget personel, der kan løse en vifte af opgaver. Vi ved så ikke præcis, hvor opgaven skal løses, eller helt præcis, hvad det er for en opgave, men vi skal have nogle all-round-kapaciteter, som vi kan flytte derhen, hvor problemet opstår. Vi havde aldrig regnet med at skulle i krig i Afghanistan, men fordi vi havde en hær, der var sådan relativt bredspektret, så kunne vi alligevel med noget tillægsuddannelse opstille nogle styrker, der var velegnet til at løse opgaven i Afghanistan. Du siger jo også det her med, at der er jo kontingenter til NATO, altså det her med, at man bruger 2% af sit BNP årligt på forsvar. Hvor langt er vi fra de 2% i dag? Jamen altså, vi ligger vel på omkring 1,3-1,4 eller sådan noget i den stil, så vi mangler 0,6% af BNP. Og der, så det er ikke, fordi vi ikke bruger milliarder på forsvaret forvejen? Ja, men altså, vi ligger vel og bruger omkring 30 milliarder eller sådan noget om året i øjeblikket på forsvaret. Og hvis vi ender med at komme op, hvor regeringen siger, vi kommer op, så kommer vi op på at bruge over 50 milliarder i 2030. Ikke? Så det er jo og her taler vi om året. Mm-hmm. Så det er jo helt vildt mange penge, der skal bruges for at få det, man gerne vil have. Det er et historisk løft. Men vi står også ved et historisk forsvars- og sikkerhedspolitisk vendepunkt. Der er krig i Europa, og vi kan ikke længere tage fred og frihed for givet. Vi ved jo ikke præcis, hvad pengene skal bruges på, Peter Viggo, men lad os kigge på nogle af formuleringerne fra regeringen. De siger, vi skal opbygge et forsvar, som kan imødegå de udfordringer, vi står overfor lige nu og i fremtiden. Hvilke udfordringer er i dine øjne de allervigtigste? Jamen, der er tre, og det er også det, der står i regeringens forlisudspil. Der er tre hovedklumper, der er relevante for Danmark, og som vi er nødt til at forholde os til. Det ene er rigsfællesskabet og Arktis, hvor vi skal være mere til stede og lave overvågning, og også bidrage til en fælles opgaveløsning omkring stræderne ved Grønland, Island, Storbritannien, og så skal vi være sammen med NATO op langs Norges kyst. Og det er i høj grad en flådeopgave, hvor man også skal have mere kapacitet til at kunne finde og bekæmpe ubåde. Og det kræver noget udstyr, vi ikke har i dag. Og lad mig lige blive der, ja. Når du siger, det er vigtigt. Hvorfor? Hvad er det for en trussel, der er i Arktis? Jamen, der har russerne lavet en militær opbygning over de senere år. Og fordi amerikanerne skubber mere på og også er mere til stede i Arktis som reaktion på den russiske militære opbygning, så har amerikanerne lavet nogle nye aftaler med nordmændene, hvor de nu må sejle ind med atomubåde og hvor de må lande med strategiske bombefly. Altså bombefly, der kan medføre atomvåben. Og grunden til, at det så får russerne til at reagere, det er fordi, at de oppe på Kolahalvøen, altså helt op ved det nordlige Norge, der har de en stor koncentration af undervandsbåde og krigsskibe, der også kan medføre atomvåben. Og de er helt vildt vigtige for russernes evne til at kunne afskrække af amerikanerne for at angribe Rusland med atomvåben, men også for at kunne skyde tilbage, hvis amerikanerne angriber først. Og når amerikanerne begynder at sejle tæt på de her kapaciteter, som er helt vildt vigtige for russernes evne til at kunne afskrække amerikanerne, så bliver de selvfølgelig nervøse og reagerer. Så der har været en optrapning militært omkring Nord-Norge. Og der er det jo så Danmark, fordi vi er en del af NATO, ja, så er vi jo nødt til at bistå de allierede med at håndtere det. Men så det lyder det ellers på dig som om, at amerikanerne, den amerikanske flåde, faktisk har meget godt styr på Arktis. Ja, men altså, den amerikanske flåde kan godt klare Arktis alene, men det er jo ikke det, der er meningen i en alliance. Der er det jo meningen, at vi skal gå ind og bidrage til at hjælpe de problemer, som andre lande i alliancen står med. Og grunden til, at vi skal det, det er jo fordi, at ellers hvis vi ikke gør det, kan vi jo heller ikke regne med, at de vil komme og hjælpe Danmark, hvis vi får problemer. Mm. Det er jo sådan en musketered, der hænder, at hvis Norge har problemer, så kan de henvende sig til de andre lande i alliancen, og så skal vi komme og hjælpe og omvendt. Så derfor er der sådan en forpligtelse til at hjælpe hinanden med at løse de problemer, som NATO identificerer som centrale. Og der siger Danmark så, der vil vi gerne bidrage med overvågning og med krigsskib. Mm-hmm. Så det er et fokusområde for forsvaret. Og det er et fokusområde, hvor du er enig med regeringen. Det er et vigtigt område. Ja, men det er en del af det bundne pensum, kan man sige. Okay, det er den ene lunds af udfordringer. Ja. Hvilke andre udfordringer skal vi gøre noget for at ruste os til? Den anden lund, som vi bliver nødt til at hjælpe med at håndtere, det er jo den russiske militære tilstedeværelse i Østersøen. Den er ikke ny eller overraskende, fordi Rusland bor jo også i Østersøen. Men fordi vi har oplevet krigen i Ukraine, så er der en større bekymring, ikke mindst blandt de baltiske lande og Polen, for at russerne kunne finde på at være aggressive der også. Og derfor skal vi så også understøtte den fælles afskrækkelse af Rusland i Østersøen. Og hvad så den sidste lunds? Den sidste lunds, kan man sige, det er resten. Og resten, der kan man dele resten op i to sandsynlige klumper. Den ene er assistance til amerikanerne i det syd- og østkinesiske hav, og den anden, og det er nok den hovedklumpen, det er al den ustabilitet og flygtningestrøm og terrorisme, som udgår fra det afrikanske kontinent. Og når vi kigger i vores krystalkugler, så kan vi se, at det går fra træls til rigtig, rigtig træls, fordi på grund af klimaforandringer og andet, så vil der være stadig større områder af Afrika, hvor man ikke længere kan dyrke jorden og bo. Det får befolkningsgrupper til at flytte sig. De render ind i andre befolkningsgrupper, som ikke synes, at de nye mennesker, der kommer, skal have del i det, de har, og så får vi konflikt. Så vi må forvente, at der kommer flere konflikter på det afrikanske kontinent fremadrettet. Og det bliver vi så også nødt til at bidrage til at håndtere. The climate crisis is a reality all over the world, but it is especially apparent in the parched landscapes of northern Africa, where conflict follows close behind. Tensions rising across the Taiwan Strait since Nancy Pelosi's visit in August. The first visit by a U.S. House Speaker to the island in 25 years. We will not abandon our commitment to Taiwan. Der er ikke noget af det, regeringen har fremlagt, som skræmmer os væk. Tværtimod. Far from home but safe for now. This refugee camp in one country, Chad, houses a community from another, Cameroon. Among those living here is Hawa Ali Better, who left behind a land she no longer really recognized. Det, der er tydeligt i forsvaret og blevet mere og mere tydeligt de sidste par måneder, det er, at forsvaret står på sand. Altså det er ved at i virkeligheden smuldre det hele, hvis vi ikke investerer massivt i vores forsvar. Jamen, Arktisk Kommando gør det, som hele forsvaret jo gør hjemme i Danmark. Vi leverer den overvågning, den suverænitet håndhævelse, som staten Kongeriget Danmark har brug for i det arktiske område, det vil sige i Grønland og Færøerne og den del af Arktis, som Kongeriget dækker. Hvis man ser de her tre store udfordringer foran sig, altså rigsfællesskabet herunder Arktis, vores nærområde mod øst, altså Østersøen og den russiske trussel der, og så resten af verden, altså blandt andet området nede ved Taiwan. Hvilke af de tre udfordringer er forsvaret dårligst rustet til at løse lige nu? Jamen, som det er i dag, og med det fokus, der er på Østersøen, og især den landmilitære trussel fra Rusland, så har det jo betydet, at Danmark er gået fra at have en hær, der var rigtig god til at operere sådan nogle steder som i Afrika, Afghanistan, Irak, Balkan, hvor man er inde arbejde i et samfund, der ikke rigtig fungerer. Det er hærget af krig, og man står over for nogle relativt svage militære modstandere, der ikke har de samme våbentyper og teknologi, som NATO-soldater og de danske soldater har. Nu kommer vi til at skulle, hvad det hedder, opbygge styrker, der skal kunne håndtere den russiske trussel. Og russerne, det er jo et forsvar, der minder om vores. De har ikke klaret sig så godt inde i Ukraine, men det er en hær med kampvogne, med missiler, med luftforsvar, med fly osv. Så det er det, man kalder en ligeværdig modstander. Mm. Og hvis man skal kæmpe mod sådan en ligeværdig modstander, der har masser af missiler, artilleri osv., så skal man jo have noget udstyr, som kan beskytte soldaterne mod den trussel, men også som kan nedkæmpe den type af våben. Og det har vi ikke i dag, fordi vi har prioriteret indsatser i Afghanistan og Irak fra midten af 90'erne og frem til 2014. Og det er derfor, at her nu er ind i en genopbygningsfase, hvor vi igen skal til at kunne håndtere en modstander som Rusland. Okay. Og alt fokus i hæren går på Rusland. Og der er det så, jeg siger, at det, der så kommer til at ske, er sandsynligvis, at vi på et tidspunkt får en krise eller en konflikt, som vi ikke kender endnu et eller andet sted i Afrika, og som europæerne i fællesskab skal håndtere, fordi amerikanerne er ligeglade, men fordi Europa bliver ramt af store flygtningestrømme. Der kan den danske hær komme til at blive fanget lidt på det forkerte ben, fordi alt fokus er på Rusland, og så ender vi alligevel med at komme til at lave noget, der minder om det, vi kender fra Afghanistan. Så den kompetence, som vi kender fra det danske forsvar op gennem 0'erne og 10'erne, altså vores aktivistiske udenrigspolitik i Afghanistan, ja, og andre steder, den måde at operere på som soldater, den er du bekymret for, at den kompetence går tabt? Den er gået tabt. Altså, vi har ikke længere langt de fleste af de soldater, som har kendskab fra Afghanistan og evne til at operere i sådan nogle ting, de er ikke længere i det danske forsvar, fordi de er forsvundet, fordi de bliver trætte af at være der, eller fordi de gerne vil prøve noget andet. Mm-hmm. Og det er jo også det, vi hører igen og igen. Vi har massive fastholdelsesproblemer. Mm-hmm. Og alt fokus nu går på konventionel krig og kamp, og det kan jeg godt forstå, ja, for det er den største trussel. Men det giver så bare et omstillingsproblem. Ja. For det er populært at sige hæren, at hvis man bare kan bekæmpe russerne, så kan man alting. Hvis man er god til at kæmpe højintensitet konventionel krig, så kan man sagtens lave det andet. Det vi bare kan se for alle de historiske erfaringer, det er, at det er utrolig svært for en konventionel kriger at skulle omstille sig til at lave sådan noget oprørsbekæmpelse eller fredsbevaring, som vi har set i Afrika. Og derfor så kommer der til at være sådan et omstillingsproblem for hæren, når, ja, den skal gå fra det ene, det den har trænet til faktisk at lave noget andet. Men den omstilling, den sker jo med åbne øjne fra politikernes side. Regeringen siger i udspillet, vi reorienterer Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik med større vægt på rigsfællesskabet og større vægt på vores nærområder. Det er jo helt bevidst, men er det ikke en god idé at gøre det? Det kan du sige, men det jeg bare siger, det er, at verden udvikler sig typisk sådan, at det ikke går, som man har planlagt. Vi havde ikke planlagt at skulle gå i global krig mod terror i 2001. Der sker typisk noget, som gør, at udviklingen tager en anden retning, end man havde forventet. Og derfor er det relativt vigtigt, at man har et forsvar, der er bredt orienteret og omstillingsparat. Men vi har også et lille forsvar. Vi er jo en lille nation med en lille hær og lille flyvevåben, lille flåde. Vi kan jo ikke løse alle mulige opgaver. Regeringen siger, at vi er nødt til at prioritere, ja, ja, og vi prioriterer altså det her. Men regeringen prioriterer, indtil amerikanerne ringer, eller indtil de vigtige allierede i Europa ringer og siger, at nu skal vi lave noget andet. Og så siger regeringen, ja, selvfølgelig. Altså, den danske regering, og det er uanset, hvad for en farve den har, den er virkelig ikke ret god til at sige nej, selvom der kommer nogle opgaver, som ikke lå i planen, som vi faktisk ikke har ressourcer til at løse, fordi det er jo vigtigt, at man er med de rigtige steder, med de rigtige allierede. Mm-hmm. Og derfor så har jeg endnu ikke mødt en statsminister, der var i stand til at sige nej, når telefonen ringede, og der var en person med amerikansk accent i den anden ende. Røret. Men når telefonen ringer i øjeblikket, så siger de, truslen er Rusland, truslen er mod øst, det der skal I prioritere. Og regeringen skriver også i udspillet, den største militære opgave i de kommende år gælder Danmarks sikkerhed og nærområdet i øst. Det mener du er forkert. Hvorfor? Jeg mener, at man skal være åben for, at vi kan sagtens ende med også at skulle løse opgaver i Afrika. Da vi lavede Taksø-rapporten i sin tid, der lavede vi nogle beregninger på befolkningstilvækst i Afrika. Og der kunne vi se, at i perioden fra 2015 til 2030, der gik prognoserne på, at der ville blive født 460 millioner mennesker på det afrikanske kontinent. Hvis de skal beskæftiges med noget fornuftigt og ikke søge mod Europa, for det er det eneste sted, man kan søge hen, hvis man vil have en bedre tilværelse. Der er rigtig meget vand, hvis man vil til USA eller andre steder, så skal der genereres 20 millioner arbejdspladser om året i Afrika. Det sker så ikke lige. Mm. Og vi har set, at udviklingen sådan set ikke er blevet bedre siden dengang. Så vi må forvente, at der kommer et stort flygtninge-migrationspres mod Europa. Der kom 1 million asylansøgere sidste år, da det hele var ved at brænde sammen i 15, kom der 1,3. Hvad nu, hvis der kommer 10, fordi der er en, hvad det hedder, konflikt, der stikker af et eller andet sted på det afrikanske kontinent? Så bliver vi pinedød nødt til panik og smide masser af soldater derned for at forhindre de mennesker i at komme herop. Og det kan Danmark ikke undgå at blive en del af. Er det en vigtigere militær opgave end Putins trussel mod øst? Nej, men det jeg bare siger, det er, at i øjeblikket, der er al fokus på Østersøen. Og det, jeg plejer at sige, når jeg uddanner mine officerer, det er, ja, I kommer til at træne i Baltikum, og her taler vi om hæren, men I kommer til at udføre rigtige operationer i Afrika. For det er der, vi ender med at stå med nogle kriser, der skal paniklukkes, fordi der skete nogle ting, vi ikke lige havde set komme. NATO er nemt nok. Rusland kommer jo efter alt at dømme ikke til at angribe NATO, fordi vi er så militært overlegne. Så det handler om i Baltikum, det er at sætte sig ned med de andre allierede og lave et stort Excel-ark. Hvordan skal den her fælles opgave løses? Hvem skal sende soldater til Baltikum? Hvem skal sejle med krigsskib? Hvem skal flyve flyvemaskiner? Og hvordan rokerer vi vores bidrag, så vi hjælper hinanden? Så sætter man sig altså ned med et Excel-ark, og så laver man en plan for de næste mange år til, hvordan man roterer styrker igennem det her, og så kan man uddanne, og alt er godt, og så videre. Ja, og så sker der ikke noget. Og det tror jeg er en rigtig analyse. Og det kommer til at tage en masse ressourcer. Og der er Danmark nødt til at bidrage. Det jeg bare siger, hvis vi kun fokuserer på den der driftsopgave, så bliver vi taget med bukserne nede, når der springer et eller andet i luften i Afrika. Du siger i et interview til Politiken for nylig, Østersøen er blevet et NATO-hav, ja, hvor Rusland nu står alvorligt svækket. Jeg anser det som et løst militært problem. Når man hører dig sige det, så er der jo slet ingen grund til, at vi opruster imod fjenden i øst. Det er fuldstændig ligegyldigt, det er at løse det problem. Ja, men det jeg mente med det, det var, at det var en regnearksopgave, hvor vi skal sætte os ned og koordinere indsatsen med de andre allierede. Og hvis vi lever op til de planer og forpligtelser, som er i NATO, så er russerne afskrækket. Og det vil gør sige, vi jo slet ikke endnu. Vi nej, lever Danmark, ikke op til Danmark, de styrkemål, Danmark vi skal. Danmark gør ikke, men så er der heldigvis andre lande, der lever mere end rigeligt op. Polen, men når du har besluttet, siger, at det allerede er et løst problem i Østersøen, så er det jo ligegyldigt, at Danmark lever op til det, fordi NATO har allerede løst det. Jeg er med på, at vi har det her med, vi er med i en klub, hvor vi skal betale kontingent, men vi kunne da bare fokusere på Afrika, som du siger. Det er vigtigt. Vi kunne sige, det var den største militære udfordring for Danmark. Det er Afrika, vi skal satse på. Det kunne man godt i teorien gøre, men man er jo også nødt til nogle gange så at se, at i en ideel situation, der satte man sig jo ned i EU og NATO, og så poolede alle medlemmerne deres militære ressourcer og forsvarsudgifter. Og så sagde de, hvordan kan I bidrage bedst til den fælles opgaveløsning? Hvordan kan vi fordele byrderne rationelt? Men når vi så kigger på virkelighedens verden, så er det jo ikke sådan, det fungerer. Men hvis du skulle tage den beslutning, hvis du skulle pege på et sted, her vil Danmark præstere bedst, helt rationelt set, helt militært teknisk set, her er vi bedst. Er det så i Østersøen eller i Afrika? Jamen, der vil det klart være i operationer langt væk hjemmefra. Og det hænger sammen med, at Danmark har en strategisk kultur, hvor politikerne og befolkningen bakker op om, at danske soldater laver indsatser i Afghanistan, i Mali, i Libyen, i Irak, eller hvor det nu er. Mm-hmm. Det er rigtig, rigtig svært for finnerne, der har været vant til at være neutrale og kun tænke på sig selv. Det gælder også svenskerne, og de vil helst ikke være involveret i militære operationer, der kræver krigsindsatser, altså hvor du er ude og sprænge ting i luften og slå folk ihjel. De vil gerne være med til at lave fredsbevarende operationer, hvor man ikke skal skyde, men de vil ikke være med til at gå i rigtig krig. Okay. Det har Danmark ingen problemer med. Vi har sådan set specialiseret os i krigsoperationer sammen med de andre stormagter, og vi har en strategisk kultur, der gør, at det er relativt nemt for vores politikere at enes og også sælge det her til den danske befolkning. Det kan tyskerne ikke. Mm. Så hvis man lavede en rationel arbejdsdeling, så lod man tyskerne afskrække russerne i Østersøområdet sammen med polakkerne, som heller ikke vil til Afrika, og så kunne Danmark håndtere det i Afrika, fordi det er vi i stand til mentalt og hvad det hedder historisk. Men det er bare ikke sådan, at klaveret spiller. Men nej, det ville være den mest rationelle måde at bruge for maks effekt ud af de forsvarspenge, som bliver lagt hele vejen rundt om Østersøen. Ja. Så når du hører Rasmus Jarlov og andre tale om at bruge milliarder og atter milliarder på militære ting i Østersøen, det kan være ubåde, det kan være de her Tomahawk-missiler på Bornholm, der er blevet talt rigtig meget om, ryster du så et eller andet sted lidt på hovedet og tænker, det er irrationelt? Det er faktisk ikke nogen rationel måde at bruge pengene på. Ej, jeg synes ikke, det er voldsomt rationelt. Hverken at købe Tomahawk-missiler, som kan ramme hele vejen til Moskva, og dermed skaber en utrolig ustabil situation med russerne, eller at købe ubåde. Jeg vil hellere satse på, at man købte nogle mere generelle militære kapaciteter, der kunne anvendes både i Baltikum og i Afrika. Hvad er det? Jamen, det er igen det, som jo egentlig er kernen i vores forsvar. Vores F-35'ere, som vi er ved at indfase, og det er moderne kampfly, der skal erstatte vores F-16, de kan jo indsættes stort set globalt. Der er lidt udfordringer med at gøre det op i Arktis, fordi at, det kræver lufttankning og nogle andre ting, som vi ikke har. Eller hængerskib. Men i princippet, ja, men nu er der jo is derop, man kan lande på, ja. Så der er jo sådan set flyvestationer, vi kunne bruge, så det er sådan set ikke nødvendigt. Okay. Men pointen er, det er en kapacitet, du kan bruge, uanset hvor problemet opstår. Mm-hmm. Det samme gælder med vores fregatter. Når de bliver fuldt udrustet og får de våbensystemer, de mangler, herunder missiler, så vil de kunne indsættes i strædet ved Taiwan, i Arktis, så længe vi ikke kommer alt for meget ind i isfyldte farvand, i Østersøen eller ud fra Afrika, hvor vi jo blandt andet har brugt sådan en kapacitet til at jage pirater ud fra Somalia og også i Guinea-bugten. Og så er der hæren. Og der er det jo sådan, at hvis man laver den her utrolig tunge brigade, som vi kommer til at love NATO, med henblik på at kunne bekæmpe russerne, ja, så er den ikke så nem at flytte rundt på, fordi den er så tung. Men hvis man nu laver en lidt lettere brigade, som jeg ved, at der arbejdes på, Danmark prøver at få lavet sit styrkemål om, så vil det faktisk også være en militær styrke, hvor man i hvert fald kunne tage komponenter af den og flytte den til Afrika. Men en tung brigade i sig selv, den kører dårligt i ørkensandet? Nej, men det er ikke som, den er også utrolig svær at flytte. Altså fordi udstyret er så tungt, altså så skal du næsten putte det på et skib og sejle det derned og så videre. Altså hvis det er nogle lidt mere lette enheder, som dem vi har over på Bornholm eller dem vi har i Haderslev, så er det sådan set bedre egnet til det. Og der er det jo så her, jeg siger, at når hæren i sin iver på at kunne opstille en tung brigade, der skal kunne kæmpe med russerne, ja så overser man lidt, at man faktisk kan risikere pludselig at stå i noget ørkensand igen. Og der er det, jeg appellerer til, at man i hvert fald giver de lettere enheder noget tillægstræning, der gør, at de også relativt hurtigt vil kunne løse den type opgave. Som jeg tror er mere sandsynligt i et skarpt miljø end i Baltikum. Fordi det, der sker i Baltikum, hvis operationen lykkes, og det, vi uddanner til, lykkes, det er, at så sker der jo ingenting. Det, der er hele pointen med at være i Østersøen, det er at forhindre, at krigen kommer. Mm-hmm. Det, der kommer til at ske i Afrika, det er, at vi skal skyde på nogen, der skyder efter os. Det vil sige, at du skal altså være skarpere, for der risikerer du at blive slået ihjel. Det gør du ikke i Østersøområdet, hvis vi løser opgaven rigtigt sammen med vores andre allierede. Jeg havde også sluttet interview med at sige, at vi får se, hvad der sker, men det er jo tilfældet her, fordi der er bare et udspil på et gigantisk beløb, 143 milliarder. Du startede med at sige, at du har faktisk ikke engang, du følte dig ikke overbevist om, at pengene kom, slet ikke så mange. Hvis de kommer, er du så pessimist eller optimist i forhold til, om politikerne er i stand til at bruge dem ordentligt? Jamen, jeg ser altså ikke det store problem med at bruge pengene ordentligt. Jeg ser mest den her snak om, at vi ved ikke, hvordan vi skal bruge pengene. Det er lidt for at undskylde, at man gør det langsommere eller andre NATO-allierede, og to, for ligesom at tage på forkøbet, når nu vi slutter pengene, ikke at bruge dem alligevel, så hænger det jo også sammen med, at vi jo aldrig rigtig troede på, at vi kunne bruge dem. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Caroline Nord. Mit navn er Kåre Sveistrup. Vi er tilbage tirsdag, for mandag er det grundlovsdag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.